أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, anlatacağımız konu edeb-ül lisanla ilgili olacaktır. Burada dili korumak ve susmanın faziletiyle bu başlıkla açılan konunun üzerinde duracağız. Hadis 1. Sufyan bin Abdullah bin Rabia radıyallahu anhudan dedim ki ey Allah'ın Resulü, bana senden sonra kimseye sormayacağım İslam'ın emirlerinden bir şey haber ver. Buyurdu ki Allah'a iman ettim de ve sonra dosdoğru ol. Dedim ki en çok neyi sakınayım? Bunun üzerine eliyle dilini işaret etti. Eliyle dilini işaret etti. Bu hadisi İbn-i Ebi Dünya Kitab-ı Samt sayfa 174 No 1 Müslim 165 Tirmizi Züht 467 Ahmet 3413 İbn-i Mace 3972 İbn-i Hibban 2543 Hakim 4313 Hatip Tarih-i Bağdadi 2370 sahihtir demiş. Bu kaynaklar fazla zaman aldığı için sadece efendim hadislerin metinlerini okumaya gayret göstereceğim inşallah. Evet değerli kardeşlerim, bu birinci hadis. İkinci hadiste Ukbe bin Amr radıyallahu teala anhu'dan dedim ki ey Allah'ın Resulü, kurtuluşu nasıl elde ederiz? Diline sahip ol, evin sana geniş gelsin, evinde otur ve bir de hataların için ağla buyurdu. Hadis 3. Sehl bin Sa'd es-Saidi radiyallahu teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bana iki dudağı arasındakini ve iki bacağı arasındakini onları günaha bulaştırmayacağına garanti ederse ben de ona cennete gireceğine kefil olurum. Bu hadisin manası esas şudur değerli kardeşlerim. Kim dilinin hakkını konuşulması gereken yerde konuşmakla, gerekmeyen yerde susmakla elde ederse ve fercini de helal ilişkide kullanıp haram olan zinadan korursa, bu şekilde onun hakkını eda ederse cennete girer. Buna bu izahları da ekleyebiliriz. Dilin hakkı, hakkını eda etmek, dili kelime-i şehadet, Allah'ı zikir, Kur'an okuma, iyiliği emretme, kötülüğe mani olma, söylenmesi gereken yerde hakkı söyleme, şahitlikte bulunma, nasihat etme, ilim müzakeresinde bulunma, kardeşine selam verme, Resulullah aleyhissalatü vesselama selam okuma, hacda telbiye getirme gibi yerlere kullanmak, yalan, gıybet, edepsiz sözler, şarkı söylemek, batıl konuşmak gibi lüzumsuz yerlerde de susmaktır. Ayrıca ağzı korumaya haram yemekten sakınmak da dahildir. Fercin hakkını eda etmek, erkeğin kadına bakması, kadının yabancı erkeğe bakması, gazete veya televizyondaki müstehcen görüntülere bakmak, şehveti harekete getirici müzik dinlemek ve istimnadan kendini muhafaza etmektir. Zira bu gibi şeyler fercin şehvetine sebep olan şeylerdir. Evet. Hadis 4. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatu vesselam'a insanların cennete en çok hangi sebep ile girdikleri soruldu. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan korkmak ve güzel ahlak. Ve insanların en çok hangi sebeple cehenneme gireceği soruldu. Buyurdu ki iki boşluktur. Ağız ve ferç. Hadis 5. Esved bin Asram el-Muharibi radiyallahu teala anhu'dan dedim ki bana tavsiyede bulun ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdu ki eline sahip ol. Dedim ki elime sahip olamazsam buyurdu ki diline sahip olamaz mısın? Dilime de sahip olamazsam dedim buyurdu ki elini ancak hayır için genişlet, hayır yolunda cömert ol, dilinle de sadece iyi şeyler söyle. Hadis 6. Muaz bin Cebel radıyallahu teala anhu'dan dedim ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, söylediğimiz şeylerden mesul tutulacak mıyız? Anan seni düşüreydi ey Muaz. İnsanlar cehenneme burunları üzere ancak dillerinden çıkanlar sebebiyle yuvarlanmıyorlar mı? Görüyor musun? Hadis 7. Sufyan bin Abdullah es-Sakafi radiyallahu teala anhu'dan dedim ki ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ın emirlerinden tutacağım bir şey söyle. Buyurdu ki, Allah'a iman ettim de ve sonra dosdoğru ol. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, benim hakkımda en çok korktuğun şey nedir? Bunun üzerine eliyle dilini tuttu ve bu dedi. Hadis 8. Muaz radıyallahu anhu'dan dedim ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, en faziletli amel hangisidir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilini çıkardı ve parmağı üzerine koydu. Hadis 9. Enes radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kulun kalbi doğru olmadıkça imanı doğru o dosdoğru olmaz. Dili dosdoğru olmadıkça kalbi dosdoğru olmaz. Kişi komşusu kendisinin kötülüğünden emin olmadıkça cennete giremez. Dili görüyor musun? Dil deyip geçme. Hadis 10. Abdullah bin Amr radıyallahu teala anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki susan kurtulur. Susan kurtulur. Hadis 11. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala an hazretlerinden rivayet edilen bir hadiste, hadis-i şerifte şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ademoğlu sabahladığı zaman bütün organları dile isyan ederek derler ki bizlerin hakkımızdan Allah'tan kork, şüphesiz sen doğru olursan bizler de doğru oluruz. Sen eğri olursan bizler de eğri oluruz. Hadis 12. Zeyd bin Eslem radıyallahu teala anhu'dan Ömer bin el-Hatab radıyallahu an Ebu Bekir radıyallahu anha uğradığında onun dilini uzatmış halde gördü. Dedi ki ne yapıyorsun ey Allah Resulü'nün halifesi? Dedi ki İşte bu beni ne hallere soktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, vücutta dilin hiddetinden dolayı Allah'a şikayetçi olmayan bir organ yoktur. Hadis 13. Muhammed bin Yezid bin Huneyz şöyle demiştir. Ziyaret etmek için Sıfyan-ı Sevri radıyallahu anhunun yanına girdiğimizde Said bin Hassan da içeri girdi. Sıfyan ona dedi ki, bana Ümmü Salih Safiye binti Şeybe'den, o da Ümmü Habibe radıyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Ademoğlunun iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması ve Allah'ı zikretmesi dışında her sözü kendi aleyhinedir. Bunun üzerine bir adam, bu ne kadar ağır bir söz dedi. Sıfyan dedi ki, bunun neresi ağırdır? Allah-u Teala o gün Rahman'ın izin verdiğinin ve sözünden hoşlandığının dışındakilere şefaat fayda vermez. Nebe suresi ayet 38 buyurmuyor mu? Başka bir ayette onların fısıldaşmalarının bir çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik veya insanların arasını düzeltmek isteyen müstesna. Nisa suresi 114. Yine şöyle buyurmuyor mu? Allah katında onun izin verdiği dışında şefaat da fayda vermez. Sebe suresi ayet 23. Ya. Hadis 14. Salim bin Ebil Cad radıyallahu teala anhudan. İsa aleyhisselam dedi ki, hatalarını ağlayana, dilini koruyana ve evini geniş tutana ne mutlu. Evi geniş tutmak, zaruret olmadıkça evden çıkmamak demektir. Allahu alem. Hadis 15. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala an dedi ki, kendisinden başka ilah olmayan zata yemin olsun ki, yeryüzünde dilden daha uzun süre hapsedilmeye layık bir şey yoktur. Hadis 16. Şakik bin Seleme'den Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala an Safa'da telbiye getiriyor. Bir yandan da şöyle diyordu. Ey dil! Ya hayır konuş, kazançlı çık veya pişman olmadan önce susup dinle ve selamette ol. Dediler ki, ey Abdurrahman'ın babası, bu senin söylediğin bir şey mi yoksa işittiğin bir söz mü? Dedi ki, bilakis hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Adem oğlunun en çok hatası dilinden kaynaklanır. Hadis 17. Zeyd bin Eslem babasından naklediyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an dilini tuttu ve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah kimi İki dudağı ve iki bacağı arasındakilerin şerrinden koruduysa o cennete girmiştir. Hadis 18. İbni Ömer radıyallahu teala anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki, kim dilini İnsanların malından ve namusundan men ederse Allah Azze ve Celle onun ayıplarını örter. Kim kızgınlığına hakim olursa Allah Azze ve Celle onu azabından korur. Kim de Allah'a mazaretini arz ederse Allah Azze ve Celle onun özrünü kabul eder. Hadis 19. Muaz bin Cebel radıyallahu teala an dedi ki: Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulun. Buyurdu ki: Allah onu görür gibi ibadette bulun. Allah'a onu görür gibi ibadette bulun. Kendini ölülerden say. Dilersen sana kendisiyle bunlara sahip olabileceğin şeyi göstereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle dilini gösterdi ve buyurdu ki işte budur. Hadis 20. İbn-i Mes'ud radıyallahu teala anhudan uzun süre hapsedilmeye dilden daha layık bir şey yoktur. Hadis 20-21. Abdullah bin Amr radıyallahu anhumadan dedi ki: Bir delil üzere olmadığın şeyi bırak. Seni ilgilendirmeyen şey hakkında konuşma. Gümüşünü, paranı koruduğun gibi dilini muhafaza et. Hadis 22. Abdullah bin Amr radıyallahu teala anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, şöyle buyurdu ki işittim: Müslim, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Muhacir, Rabbinin hoşlanmadığı şeylerden uzaklaşan kimsedir. Hadis 23. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim helal kazanır, sünnet ile amel eder ve insanları kendisinin kötülüklerinden güvende kılarsa cennete girer. Hadis 24. Sufyan bin Süleym radıyallahu teala an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki: Dikkat edin, ibadetlerin en kolayını ve bedene en hafif gelenini haber vereyim mi? Susmak ve güzel ahlak. Susmak ve güzel ahlaktır. Hadis 25. Enes radıyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Mümin insanların kendisinden güvende olduğu kimsedir. Müslim, Müslümanların elinden ve dilinden selamette kaldığı kimsedir. Muhacir, kötülüklerden uzaklaşan kimsedir. Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki kul, komşularını kötülüklerinden güvende kılmadıkça cennete giremez. Cabir radıyallahu teala anhudan hadis 26. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hangi İslam faziletlidir diye sordu. Buyurdu ki: Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılınanın ki. Bu hadiste soran kimsenin murad ettiği İslam'ın en faziletli tarifi hangisidir şeklindedir. Nitekim Müslim'in rivayetinde Müslümanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğu varit olmuştur. Yani en faziletli haslet sorulmaktadır. Yine bu hadiste iman artar ve eksilir diyen bir kimse için delil mevcuttur. Böylece Müslümanların İslam'a bağlı sıfatlarından bazılarıyla birinin diğerine göre daha faziletli olabileceği sabit olmaktadır. Hadis 27. Bekir bin Maiz Errebi bin Haysem'den naklediyor. Ey Bekir bin Maiz, sana üzerinde vazife olan şeyi söylemen dışında dili muhafaza etmeni tavsiye ederim. Hadis 28. Vehb bin Münebbi radiyallahu anhudan şu Davud aleyhisselamın ailesinin hikmetlerindendir. Akıl sahibi kimseye zamanının insanlarını tanıması, dili koruması ve işine yönelmesi bir vazifedir. Hadis 29. Ebu Hayyan et-Teymi radiyallahu teala anhudan denilir ki kişinin dilini ayak bastığı yerden daha fazla koruması gerekir. Hadis 30. Zeyd Hammad bin Zeyd dedi ki bana ulaştı ki Muhammed bin Vasi radiyallahu an bir meclisteyken bir adam konuşmasını uzattı. Bunun üzerine Muhammed bin Vasi radiyallahu an dedi ki biriniz kendini ilgilendirmeyen hususlarda sussa arınmış ve korunmuş olurdu. Hadis 31. Hasan el-Basri radiyallahu an dedi ki dilini korumayan dininde akıl sahibi değildir. Bakın ne kadar güzel bir söz. Dilini korumayan dininde akıl sahibi değildir. Hadis 32. El-Evzai radiyallahu teala anhudan Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anhudan anha bir mektup yazmıştı. Mekhul ile benden başkası onu ezberlemedi. Mektupta şöyle yazıyordu. Bundan sonra kim ölümü hatırlamayı çoğaltırsa dünyada çok az bir şeye razı olur. Kim konuştuğu şeyleri amelinden sayarsa, bunu bilirse, kendisine faydası olmayan konuşmasını azaltır. Hadis 33. Vuhayb bin Elverd radiyallahu teala an dedi ki, şöyle denilirdi. Hikmet 10 parçadır. 9'u susmakta, 10'uncusu insanlardan uzaklaşıp uzlete çekilmektedir. 9'u susmakta, 10'uncusu insanlardan uzaklaşıp uzlete çekilmektir. Hadis 34. Abdullah İbnül Mübarek radiyallahu an dedi ki bazıları uzleti şöyle açıkladılar. İnsanlarla birlikte bulunup Allah'ı zikretmeye dalınca onlara katılmak ve onlar Allah'ın zikrin dışında şeylere dalınca susmaktır. Bu da bir nevi uzlettir. Hadis 35. Vehb bin Elverd radiyallahu anh dedi ki uzleti dilde susmakta buldum. Uzleti dilde susmakta buldum. Hadis 36. Sufyan radiyallahu teala anhudan geçmişteki insanlar şöyle derlerdi. Şüphesiz dilim bir kurttur. Eğer onu serbest bırakırsam beni yemesinden korkarım. Ya. Hadis 37. Ebu Hureyre radiyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun veya sussun. Hadis 38. Hasan el Hasan radiyallahu teala anhudan Bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu anlatıldı. Konuşup da sevap kazanan veya susup da selamette olan kula Allah rahmet eylesin. Hadis 39. Rakab el-Misri radiyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, malının fazlasını infak edene, sözün fazlasından kendisini tutana ne mutlu. Hadis 40. Abdulaziz bin Ebi Ravvad radiyallahu anhudan birisi Selman radiyallahu anhu'ya bana tavsiyede bulun dedi. O da dedi ki konuşma. Adam kişi konuşmadan nasıl sabreder dedi. Selman radiyallahu anh eğer konuşmadan sabredemiyorsan ya hayır konuş veya sus dedi. Hadis 41. İsmail bin Müslim'den İbn Abbas radiyallahu anhuma dedi ki ey dil hayır konuşup kazançlı çık veya sus şerden selamette ol. Hadis 42. Sufyan bin Uyeyne radiyallahu teala anhuden İsa bin Meryem aleyhisselam selama dediler ki bizi cennete sokacak ameli göster dedi. Asla konuşmayın. Dediler ki buna güç yetiremeyiz. Dedi ki ancak hayır konuşun. Hadis 43. El-Evzai radiyallahu anhudan Süleyman bin Davud aleyhisselam dedi ki söz gümüş ise susmak altındır. Hadis 44. Cafer bin Süleyman'dan Malik bin Dinar radiyallahu anh dedi ki amel defterlerini yazmakla insanlar görevli kılınsaydı mutlaka konuşmayı azaltırlardı. Hadis 45. Muhammed bin En-Nadır el-Harisi dedi ki çok konuşmak vakarı giderir derlerdi. Hadis 46. Halef bin İsmail'den Hindistan'ın akıl sahiplerinden biri bana dedi ki çok konuşmak insanlar arasındaki sevgiyi diğer nüshaya göre kişinin mürüvvetini giderir. Hadis 47. Muhammed bin Abdülvehhab Es-Sukeri'den susmak kişiye şu iki hasleti bir arada toplamayı sağlar. Dininde selamet ve arkadaşını anlamak. Hadis 48. Muhammed bin Kabisa'dan Davud et-Tai radiyallahu anh bir gün Muhammed bin Abdülaziz'e biliyor musun dili korumak amellerin en zoru ve en faziletlisidir dedi. Muhammed de evet bizim halimiz nasıl olur dedi. Hadis 49. İmran bin Yezid'den Ali bin Ebi Talib radiyallahu anh dedi ki dil bedenin kıvamıdır. Dil dost doğru olursa organlar da dost doğru olur. Dil doğru olmazsa diğer organlar da doğru olmaz. Hadis 50. Yunus bin Ubeyd radiyallahu teala an dedi ki insanlardan herhangi biri diline ehemmiyet verirse diğer amellerinde de düzelme görülür. Dil deyip geçmeyin kardeşlerim. Ne kadar önemli dilin yeri. Hadis 51. Ubeydullah bin Muhammed et-Teymi'den Ahmet bin Kays'a konuşma yap. Ona bin Kays'a dedi ki konuşma yap. Denildi. Dilimin vartaya düşmesinden korkuyorum dedi. Ya biz. Hadis 52. Hasan el-Basri radiyallahu teala anhudan bir gün Muaviye bin Ebi Sufyan radiyallahu anhumanın huzurunda konuşuluyor ve mecliste bulunan el-Ahnef bin Kays radiyallahu an ise susuyordu. Muaviye'nin radiyallahu an adamları dediler ki ey Ebu Bekir sen niçin konuşmuyorsun? Ahnef dedi ki yalan konuşursam Allah'tan, doğru konuşursam sizden korkuyorum. Hadis 53. Adi bin Hatim radıyallahu teala an dedi ki kişinin bereketi ve hayırsızlığı iki dudağı arasında yani dilindedir. Hadis 54. Ebu Bekir bin Ayyaş radıyallahu teala anhudan dört ülkenin Hint, Çin, Kisra ve Kaysar hükümdarları bir araya geldiler. Ve bir kelime üzerinde konuşmaya başladılar. Birisi dedi ki ben konuştuğuma pişman olurum fakat konuşmadığım şeye pişman olmam. Diğeri ben bir şey söylediğimde o söz bana hükmedici olur. Ben artık ona hükmedemem. Eğer konuşmasam o söz benim hükmüm altında olur. O bana hükmedemez dedi. Üçüncüsü, sözü kendisine, söz kendisine döndüğü zaman zarar veren dönmediği zaman faydası olmayan konuşmacıya hayret ederim. Sözü kendisine döndüğü zaman zarar veren dönmediği zaman faydası olmayan konuşmacıya hayret ederim dedi. Dördüncüsü ise şöyle dedi. Konuşmadığım sözü reddetmek bana konuştuğum sözü reddetmekten kolaydır. Hadis 55. Bera bin Azib radiyallahu teala anhudan bir bedevi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki bana beni cennete sokacak ameli göster buyurdu ki açı doyur, susuzlara su ver, iyiliği emret, kötülüğe mani ol, bunlara güç yettiremezsen hayırsız sözlerden dilini çek. Hadis 56. Ebu Zer radiyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanların kötülüklerinden vazgeç, bu senin kendin için verdiğin bir sadakadır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.